Καλημέρα σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μία εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Καλησπέρα. Λέγομαι Γιάννης Ρεμούνδος και είμαι εδώ για να παρουσιάσω το καινούργιο μου βιβλίο «Ο θείος μου ο Κατσικοπόδαρος». Μόνο που είμαι πολύ μόνος μου εδώ πέρα. Ελπίζω να ακούγομαι κιόλας και δεν ξέρω κιόλας. Είμαι εντελώς μόνος. Ας βάλω μια μουσική γέφυρα να καλύψω λίγο το χρόνο. Κλείνω τα μάτια να ακούσω τη φωνή σου. Κλείνω τα μάτια να νιώσω το φιλί. Κι αν έκλεψα ανάσα τη δική σου. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου, κι ο δικός μου, στο πουθενά μας πάνε. Σειρά σου μέσα το πόνο άγγιξε την πληγή κι αγωνίζες για λίγο πως σου ανήκω. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Δεν πηγαίνει. Σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου, κι ο δικός μου, στο πουθενά μας πάνε. Συνεχίζω να είμαι μόνος μου και περιμένοντας, ας διαβάσω τον πρόλογο, ένα κομμάτι από τον πρόλογο από το βιβλίο «Ο θείος μου ο Κατσικοπόδαρος». Κυκλοφόρησε πριν 1,5 μήνα, είναι πρόσφατο, ακόμα μυρίζει το μελάνι. Εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα κομματάκι από τον πρόλογο. Κι έτσι αποφάσισα να σας γράψω. Μέχρι να εμφανιστεί στη ζωή μας ο θείος Θόδωρος, δεν είχαμε αστείες ιστορίες στην οικογένεια. Εκτός από τις ζήλειες της θείας Μεταξίας και τις μεγαλομανίες του παππού Ανδρέα. Όταν όμως μπήκε στη ζωή μας ο θείος Θόδωρος, τότε γέμισε αστείες ιστορίες. Και όταν λέω αστείες ιστορίες, εννοώ για τους άλλους αστείες, όχι για μας. Εμάς μας φάνηκαν σαν εφιάλτης. Ξέρετε, από αυτά τα όνειρα που τσιμπιέσαι για να ξυπνήσεις και δεν ξυπνάς. Οι ιστορίες του θείου μου είναι τόσο εξωφρενικές και απίστευτες, που ακόμα κι εγώ δυσκολεύομαι να τις πιστέψω, παρόλο που ήμουν μπροστά. Τώρα βέβαια θα αναρωτηθείτε, είναι δυνατόν να συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο όλα τα στραβά, τα ανάποδα και τα περίεργα? Είναι. Ιδίως όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο θείος μου ο Θόδωρος Σπιλιωτακόπουλος. ενδιαφέρεστε να τις διαβάσετε. Και σαν μουσική επιλογή, κάτι προσωπικό. Μαρία Καλλές. Εδώ τώρα, παιδιά. Με συγχωρείτε. Κάλλας. Για να τα βρούμε. Είχαμε πει για αυτήν την Τετάρτη. Για αυτήν την Τετάρτη δεν είχαμε πει. Όχι, και να με συγχωρείτε. Και με όλο το σεβασμό, κύριε Ρεμούνδο μου, δεν είχαμε πει για αυτήν την Τετάρτη. Είχαμε πει για την άλλη Τετάρτη. Και στις Κάλλες τώρα, στις Κάλλες ερχόμουν. Με συγχωρείτε, το βιβλίο σας θα παρουσιάσουμε. Έτσι δεν είχαμε πει την Τετάρτη. Το Κατσικοπόδαρο. Ναι. Και τι μουσική μου βάλατε. Στο αυτοκίνητο, γιατί με το παρδόν καθυστέρησα λίγο. Στο αυτοκίνητο ακούγα Μαργαρίτη. Τώρα στις Κάλλες ακούγα Κάλλας. Πώς το έχετε δει? Έγινε ένα λάθος. Για άλλο πήγαινα και μου προέξω Μαργαρίτη. Μα μετά... μου τα μπερδέψατε, κύριε Ρεμούνδο. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Με όλο το σεβασμό πάντα. Να το πάρουμε κατά κάποιο τρόπο. Πώς να σας το θέσω? Από την αρχή. Μάλιστα. Μπορούμε να το πάρουμε από την αρχή. Θα την κάνουμε σήμερα. Είσαστε έτοιμος δηλαδή. Εγώ για σήμερα ετοιμάστηκα. Τέλος πάντων. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Εγώ είμαι η Χριστίνα Φραγκάκου πάντως που ήρθα και ο Στέλιος ήρθε. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Είναι καθόλου αγαπητό και σεβαστό το πρόσωπο που έχω μαζί μας. Μια χαρά τα πήγαινα κι εγώ μέχρι τώρα. Να φύγουμε, κύριε Ρεμούνδο, που δεν κάνετε πόσο σας εκπομπή. Παρακαλώ. Δηλαδή, καλώς, καλώς. Φυσικά σας γνωρίζουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που σας βλέπουμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι με μπερδέψατε λιγάκι. Όπως και να έχει. Έχετε υπόψη σας και τα υπόλοιπα τραγούδια να είναι αυτής της φιλοσοφίας? Όχι, όχι. Τα τραγούδια τα έχω διαλέξει που να είναι στο πνεύμα των βιβλίων. Απλά βρεθήκατε μόνος σας και είπατε να το εγκαταλειφθείτε λίγο το στούντιο. Έστω. Όπως και να έχει. Είμαστε στον Top Melody, έτσι, 104,9. Και θα παρουσιάσουμε από εδώ και πέρα, ευχόμαστε χωρίς... περίεργες, τέλος πάντων, απρόβλεπες ανθρώπες, το βιβλίο του Γιάννη Ρεμούνδο από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ο θείος μου, ο Κατσικοπόδαρος. Και εγώ τώρα θα πρέπει να φέρω στο μυαλό μου τις ερωτήσεις που έπρεπε να σας κάνω την Τετάρτη. Για να δούμε τι θα μπορέσω να θυμηθώ. Εσείς πάντως είστε έτοιμος. Έτοιμο πόλεμος. Ας πούμε. Καλά. Λοιπόν, τώρα εδώ που τα λέμε καλά, ακούστηκε η Κάλλας. Μπορεί να σας έβαλε λίγο πάγο. Λοιπόν. Περίεργος λιγάκι ο τίτλος. Πώς σας ήρθε να το... καταρχήν να το τιτλοφορήσετε έτσι? Τι βιβλίο είναι αυτό? Για μιλήστε μου. Να σας πω κάτι. Ο τίτλος μπαίνει πάντα στο τέλος και δεν είναι το αποτέλεσμα ενός άνθρωπου που έχει γράψει το βιβλίο. Συνήθως είναι πολύ ανακατεύοντας αυτό. Τώρα για το περιεχόμενο. Ήθελα να φτιάξω μία τριλογία που είχε ξεκινήσει με το όνειρο είναι θα περάσει και το άλλο της κακομοίρας, με ατυχίες που μπορούν να συμβούν στον καθένα. Εδώ χρησιμοποίησα έναν άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος έλκει τις ατυχίες και τις αναπαράγει. Το έκανα και εγώ λίγο περισσότερο. Κατέμεις να πούμε. Μάλιστα, Γκαντέμις. Αυτή ήταν ακριβώς η Γκαφατζής, Γκαντέμις. Τον Βέρνη, μαύρη Γκαντεμιά. Θυμήστε μου λίγο αυτό που είπε το προηγούμενο, η τριλογία. Τα προηγούμενα δύο ποια είναι? Ήταν το όνειρο είναι θα περάσει. Όνειρο είναι θα περάσει. Τέτοιες ανατροπές, αλλά σε όνειρα παιδιών, ναι. Και το της Κακομήρας που ήταν γράμματα που έχουν γράψει κάποιοι που έχουν βιώσει και ζήσει μια έτσι περίεργη ιστορία. Μία αναμπομπούλα τη διαγιγνώσκω στα έργα σας, τα παιδικά τουλάχιστον, κύριε Ρεμούντο. Θέλετε, μία ανακατοσούρα. Τρέχει κόσμος, ταλαιπωρείται. Σας αρέσει αυτό, είναι το ανατρεπτικό της υπόθεσης? Πιθανόν να είμαι επηρεασμένος από τον Αμερικάνικο κινηματογράφο. Το τρίο Στούτζας και δεν συμμαζεύεται. Η αδερφή Μάρξ ήταν ποτέ συμπαθή σας? Και ναι και όχι. Εκείνος ο τρεις ήταν η Μάρξ. Θα με γελάσετε. Αν η αριθμητική μου τρεις. Τρεις ήταν. Γιατί θυμάμαι με κάτι κατσαρά μελάκια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αν έχετε κάποιο τραγούδι. Να φύγουμε. Όχι, όχι. Να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ας περάσουμε. Για πάμε, ρε Σιγιάννη. Να αρχίσω. Αν τζέιν παντρευόταν το Ρε κοφτάδε σας είπα. Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο. Το τελευταίο θα πούμε, όχι το. Ξέρεις τι θα πεις? Ναι. Ποια? Αν είχα για ξενοδερφία τη μούλα, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν. Εντάξει, πάμε. Κοφτά, κοφτά. Αν. Αυτό, πάμε. Αν. Γιατί δεν προσέχετε, σταμάτα, σταμάτα. Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι. Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη. Εδώ, σαν να το ξέρετε. Καλό, καλό, καλό. Η Στεφανία έκανε έτσι. Λοιπόν, κύριε Ρεμοντών, πριν σας ζητήσουμε να μας δώσετε ένα δείγμα γραφής, θα θέλαμε έτσι να μας τοποθετήσετε πάνω στο θέμα του βιβλίου, μια περίληψη του βιβλίου. Τι είναι αυτός ο θείος μας, ο Κατσικοπόδαρος? Ναι, σε μια οικογένεια αστική στην επαρχία εμφανίζεται ένας θείος που δουλεύει εκεί κοντά, μπαίνει μες στη ζωή τους και την ανατρέπει μέσα από κωμικο-τραγικές καταστάσεις και συμβάντα. Αλλά καλύτερα να διαβάσω ένα κομματάκι για να πάρετε μια ιδέα του πράγματος. Για ρίχτε το. Είναι από το πρώτο συμβάν. Ο μικρός ήρωας, με το παιδάκι αυτό, είναι 10 χρονών, είναι μαζί με το θείο του και όλα πάνε στραβά μέσα σε ένα χειμώνας, νύχτα, στο σπίτι, όλα πάνε στραβά. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνονται τα εξής. Εντάξει, σε λίγο θα έρθει η αστυνομία και θα μας απελευθερώσει. Εμείς θα περιμένουμε. Μα πού είσαι, Αλέξη? Είχα τρυπώσει τον τηλεφωνικό θάλαμο και άκουγα την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά σαν ταμπούρλο σε παρέλαση. Ο θείος Θόδωρος με πλησίασε, με αγκάλιασε και μου είπε: «Δεν πιστεύω να φοβάσαι, έτσι?» «Δεν φοβάμαι», απάντησα. «Έλα να τραγουδήσουμε», πρότεινε. «Τι να τραγουδήσουμε?», ρώτησα έντρομος. «Να πούμε το «Μαύρη ζωή» που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες». Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, είπε. Και ευθύς αμέσως άρχισε το τραγούδι δυνατά, ενώ η βροχή έπεφτε από το ανοιχτό παράθυρο, ο αέρας στροβίλιζε ρούχα και χαρτιά, η γάτα νιαούριζε το δικό της τραγούδι, το καζανάκι έτρεχε, το αφρισμένο νερό του πλυντηρίου όλο και ανέβαινε, ενώ από τη σόμπα ξεχυνόταν μαύρος καπνός. «Έλα και εσύ, Ανιψιέ, έλα, Λεβέντη μου, έλα, όπως οι προγονείς μας, όπως ο Κολοκοτρώνης. Μαύρη ζωή, μαύρη μωρέ ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέ, εμείς οι μαύροι κλέ». Τραγουδούσα κι εγώ μαζί του. Ήμουν σίγουρος ότι έτσι θα τρομάζαμε τα ξωτικά, τα φαντάσματα και όσα άλλα υπερφυσικά πλάσματα κυκλοφορούν τέτοιες φρικτές νύχτες. Κρατιόμαστε αγκαλιά και τραγουδούσαμε και τραγουδούσαμε εμείς οι μαύροι κλέφτες σαν μεθυσμένοι. Τότε κατέφθασε στο περιπολικό, συνοδευόμενο από ένα ασθενοφόρο, γιατί ο πιτσαδόρος τους είχε πει ότι ένας τρελός μέσα στα αίματα κρατούσε όμοιρο τον ανιψιό του. Σάστησαν οι άνθρωποι ακούγοντάς μας να τραγουδάμε παράφωνα τους μαύρους κλέφτες μέσα στο σκοτάδι. «Είστε καλά?», μας φώναξαν. «Καλά είμαστε», απαντήσαμε με μια φωνή. Stop. Και ο Μεγρούλης άνθρωπος, κύριε Ρεμούντο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και στο βιογραφικό, αλλά και νομίζω ότι το ξέρω από λίγο παλιότερα, ότι γράφετε βιβλία και για μικρούς και για μεγάλους. Δεν ξέρω αν ξέρω ότι όλοι οι γονείς λένε στην ερώτηση ποια παιδιά προτιμάνε ότι δεν μπορούν να διακρίνουμε. Είναι κάποιο για εσάς πιο σημαντικό από τα δύο? Και εν τέλει, εάν ναι, ποιο είναι το ζητούμενο σας ενώ συγγραφέα ίσως, αν... Ναι, είναι μια ερώτηση μου επιτρέπετε τον τίτλο. Ναι, ναι. Είναι μια ερώτηση που δυσκολεύομαι να απαντήσω και εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Μην σας ζωρίσω. Μην σας ζωρίσω. Το ξεκίνησα να γράφω για μεγάλους. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Ύστερα προκύψαν τα παιδικά. Υπήρχε μια πολύ ωραία αίσθηση αυτή με τα παιδικά βιβλία. Παρ' όλα αυτά παραμένουν και για τους μεγάλους ένα ζητούμενο. Τελικά δεν ξέρω. Πιο πολύ είναι το να φτιαχτεί η ιστορία. Είτε για μικρούς είτε για μεγάλους. Έτσι ζω εξάλλου. Όταν λέτε έτσι ζείτε... Πείτε μου λίγο. Φτιάχνοντας ιστορίες, είτε για μικρούς είτε για μεγάλους. Εσείς τις έχετε ονοματίσει πριν τις φτιάξετε? Δηλαδή, ξέρετε αν την απευθύνετε σε μικρό ή σε μεγάλο? Ή την αφήνετε στην αγορά να κυλήσει και όποιος την αρπάξει? Όχι, ξέρω. Όντως μου ήταν απορία αυτό. Ξέρω έτσι. Καλά ότι τώρα απευθύνομαι σε μεγάλους, τώρα απευθύνομαι σε παιδιά. Είμαι λίγο διχασμένη προσωπικότητα εκεί πέρα. Είναι με τις μέρες, δεν ξέρετε. Μας τρομάζετε. Μας τρομάζετε. Όχι, δεν είμαι και επικίνδυνος. Δεν είσαι επικίνδυνος. Είναι ακίνδυνη προσωπικότητα. Εμείς που σας βλέπουμε δεν θα μπορούσαμε να, πώς θα, να εγκυηθούμε γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων, αφού το λέτε εσείς. Δεν είναι. Αυτό ήταν δίχας κανονικός ή... Απορία ψάλτου. Απορία ψάλτου. Θα μας τραγουδήσετε, δεν υποθέσω. Λοιπόν, πριν μας τραγουδήσετε, ας βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι στέλνω. Είναι υπαρξιακό τραγούδι. Θέλω να σχολιάσω ότι στην αρχή μπήκα φουριόζα και λέω: μα τι τραγούδια βάζετε, κύριε Ρεμούνδο μου, για ένα παιδικό βιβλίο. Αλλά νομίζω ότι, πώς να σας το θέσω, το πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ήδη μας έχουν πάρει ένα τηλέφωνο για να μας πούνε Μαργαρίτη για το παιδικό βιβλίο. Και δεν ξέραμε τι να πούμε στην κυρία που μας πήρε τηλέφωνο, την οποία ευχαριστούμε που μας ακούει καταρχήν. Ναι, και... όταν όμως λέει κανείς διχασμένη προσωπικότητα. Ήδη είμαστε διχασμένοι ή δεν είμαστε, αδερφάκι μου. Mm-hmm. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους ακροατές που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι, πώς να το πω, δεκάδες, να πούμε ότι είμαστε στο Top Melody, εννοείται. Που αλλού θα μπορούσαμε εξάλλου. Το τηλέφωνο μας, στην περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι κυρίως στον δημιουργό που έχουμε σήμερα μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Ρεμούνδο, είναι 24-881. Ένας-ένας, παιδιά, να μην μπλοκάρουν τα τηλεφωνικά κέντρα. Εντάξει. Λοιπόν, ωραιότατος ο Παπάζογλου ήταν, κύριε Ρεμούνδο. Νομίζω, ναι, αν και δεν. Δικό του, τάχα του Παπάζογλου. Νομίζω όχι. Μήπως ξέρετε και τι ένας ήταν, εσείς που νομίζετε. Πολλά νομίζετε, αλλά μάλλον δεν νομίζετε, είστε σίγουρος. Για αφητήστε μας λίγο. Μήπως είναι από την εκδίκηση της Γυφτιάς. Από την εκδίκηση της Γυφτιάς. Που σημαίνει ξηδάκης. Ξηδάκης δρασούλης. Α, θεόπαλια. Είδατε τα τηλέφωνα, κύριε Ρεμούνδο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα ήθελα, μέσα και πέρα από όλα αυτά, άλλο ένα απόσπασμα. Για να δούμε τι γίνεται με το φίλο μας τον Κατσικοπόδαρο. Λοιπόν, τώρα βρίσκονται σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο δεν δουλεύει απόλυτος τίποτα εκεί μέσα και έχουν πανικοβληθεί. Ζούσαμε έναν εφιάλτη. Η μουσική έπαιζε εκοφαντικά το αρμενάκι, τα φρένα δεν αντιδρούσαν σωστά, οι καθρέφτες κινούνταν, τα τζάμια κατέβαιναν με ζόρι μερικά εκατοστά και ανέβαιναν χωρίς διακοπές. Οι αλλοκαθαριστήρες πήγαιναν έρχονταν, η κεραία άνευο κατέβαινε, τα φλάς αναβόσβηναν και το κρύο ήταν πολικό. «Τι θα κάνουμε, Λάμπρο?» ρώτησε η μαμά με δραματικό τρόπο, προτού γίνουμε περιπλανόμενοι χιονάνθρωποι. «Να σπάσουμε το τζάμι», φώναξε ο Δημήτρης βραχνά και αφήνοντας τη βιντεοκάμερα να πέσει, έσφιξε τις γωθιές του για να αντιμετωπίσει σαν σαμουράι τον κίνδυνο. «Ναι, να σπάσουμε το τζάμι πριν γίνουμε κατεψυγμένοι», συμφώνησε ο θείος Θόδωρος. Ο μπαμπάς δοκίμασε να σπάσει το τζάμι με τον αγκώνα, αλλά το τζάμι δεν έσπασε. Δοκίμασε ακόμα μια φορά, αλλά και πάλι τίποτα. Την τρίτη έσπασε το χέρι του στον αγκώνα και άρχισε να χοροπηδάει στο κάθισμα από τους πόνους και να παίρνει βαθιές ανάσες σαν πνιγμένος. «Είμαστε χαμένοι. Τι θα κάνουμε τώρα? Έχουμε και τα παιδιά», είπε η μαμά αργά και μπερδεμένα σαν να διάβαζε κινέζικα. «Έχει σταματήσει το μυαλό μου», είπε ο θείος Θόδωρος, σαν να έλεγε «έχω μια νύστα που δεν σας βλέπω». «Βγάλε το αμάξι από το δρόμο, οδήγησε το σε μια ανηφόρα και θα σταματήσει μόνο του», πρότεινε ο μπαμπάς με όση ψυχραιμία του είχε απομείνει. «Σωστή σκέψη. Αυτό είναι η λύση στο πρόβλημά μας», συμφώνησε ο θείος Θόδωρος και ξαναβρήκε το κέφι του, μόνο που δεν βρήκε ανηφόρα. Καιρό είχαν το ακούσει αυτό το τραγούδι. Τώρα τελευταία τον άκουσα ότι τραγουδάει κάπου, σε κάποια σκηνή, ο φίλος Θέμης Ανδρεάδης. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γράψατε ένα βιβλίο για την καντεμιά, για την κακοτυχία, να το πω πιο ελληνικά. Τι θέλατε να πείτε μέσα από αυτό, γιατί αποφασίσατε το θέμα αυτού του βιβλίου να είναι η κακοτυχία, περισσότερο από απρόβλεπτες καταστάσεις ή από κομφούζιο ή κομφούζια, τάχα, πώς το λέμε. Γιατί γράψατε, επιλέξατε να γράψετε ένα βιβλίο για την κακοτυχία, για την καφαντζοσύνη ενός χριστιανού. Ξέρετε, σε όλους συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Την ώρα που συμβαίνουν είναι δραματικά, είναι απελπιστικά, τρελαίνες εκείνη τη στιγμή. Μετά ντρέπεσαι να τα πεις. Εγώ ήθελα να αποενεχοποιήσω αυτά ακριβώς τα λάθη. Να τους δώσω μια διάσταση του αστείου. Θα σας πω ένα μικρό περιστατικό που μου συνέβη. Όντως τώρα, έτσι. Όντως, ναι. Δούλευα σε ένα περιοδικό και πρέπει να βάλω μια συνέντευξη από τον πρόεδρο ενός συλλόγου. Πήρα το δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι, πηγαίνω εκεί, το βάζω μπροστά στο τραπεζάκι με τους καφέδες κτλ. Κάνω ερωτήσεις και απαντάει αυτός ο χριστιανός. Μεγάλη συνέντευξη. Επιστρέφω στο γραφείο, πατάω το καστοφανάκι και δεν είχε γράψει τίποτα. Τρελάθηκα. Και πώς να τον πάρω τηλεφωνό του, ήταν και φιλίαρο, έλεγε και αυτό και με στόμφο και τα λοιπά. Πώς να του πω δεν είχε γράψει τίποτα. Και τι αποφασίσατε. Εκείνη τη στιγμή είχα σκάσει. Σήμερα φαίνεται ένα αστείο. Το λέμε και γελάμε. Με αυτή τη λογική φτιάχτηκε και αυτό το βιβλίο, όπως και το τραγούδι που έχω διαλέξει για παρακάτω. Έχει ενδιαφέρον να το ακούσει κανείς. Επάντω λοιπόν, Στέλιο. Μες στο τρολέι που μπήκα είχε μια πιτσιρίκα και της ρίχνω ένα βλέμμα. Κατεβήκα μες στο τέρμα της το παίζω αλεμπελόν, διορθώνει τον καλτσόν, τη ρωτάω από σπίτα πώς σε λένε. Παμινώντα. Δε φορούσα να δεις τους φακούς επαφής. Την έπαθα και τώρα με βαράνε 13. Ανεβαίνω κολονάκι, βλέπω ένα κομμενάκι, όλο μιλάγε για μπάλα και την έφραπε με γάλα. Με κοιτάει την κοιτώ, παραγγέλνω παγωτό, τη ρωτάω σε μια δόση πώς σε λένε. Θεοδόση. Δε φορούσα να δεις τους φακούς επαφής. Την έπαθα και τώρα με βαράνε 13. Μες στο ασάνσερ που μπήκα μπήκε και μια πιτσιρίκα με ένα καπελάκι σκούρο και στο στόμα ένα φούρο. Με βαμμένο το μαλλί κράταγε και ένα σκυλί. Ρωτάω μόλις την είδα πώς σε λένε. Πελοπίδα. Δε φορούσα να δεις τους φακούς επαφής. Την έπαθα και τώρα με βαράνε 13. Δε φορούσα να δεις τους φακούς επαφής. Την πάτησα στο τέρμα της τροφής. Μάλιστα, πώς σε λένε, Πελοπίδα. Ηθικό δίδαγμα, παιδιά, όχι οι φακοί επαφής να είναι στη θέση τους. Λοιπόν, όσοι φοράνε τουλάχιστον. Να διαβάσουμε λίγα ακόμα από τα βάσανα του Κατσικοπόδωρου. Ναι, είναι σε μια άλλη φάση τώρα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Μήπως έχουμε γνώση για την προέλευση της λέξης, γιατί τον καντέμι των ατυχητών, ξέρω εγώ, τον κακότυχο, αυτόν που σέρνει από πίσω την ατυχία, τον λέμε Κατσικοπόδαρο. Τα είχα διαβάσει, αλλά τα ξέχασα. Καλά, καλά. Υπάρχει περίπτωση να τα θυμηθείτε, να ξανενοχλήσω. Να ξανενοχλήσω. Όχι, γιατί ήταν πολύ μπερδεμένα. Ήταν πολύ μπερδεμένα. Τα θυμάμαι μέσα σ' άκρες. Είστε απλός άνθρωπος. Δεν θέλω να. Απλός, με απλή σκέψη. Απλούστερος δεν γίνεται. Να σε διαβάσω ένα ακόμα. Μονοκύτταρος. Είστε δηλαδή μοντοκύτταρος. Λοιπόν, μη σας βγάζω από τη ρότα σας. Λοιπόν, για να δούμε. Διαβάστε μάλλον ένα. Παρακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο θείος και ο νησιός. Και άλλοι, έχουν και άλλους μαζί. Popcorn, πετατάκια και έτσι. Ναι, η ομάδα τους κερδίζει. Αλλά στο απέναντι διαμέρισμα είναι η ομάδα τους χάνει. Με την αντίπαλη ομάδα, οι άνθρωποι του απέναντι διαμέρισματος. Από το απέναντι όμως διαμέρισμα, μια πολυκατοικία όπου έμεναν κυρίως φοιτητές, ήρθε κατά πάνω μας μια ομοβροντία από βαγγαλικά και δυνατές φωνές. «Κουρέλες, θα σας σκίσουμε!» Δεν ήθελε ιδιαίτερο μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι ήταν οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι νόμιζαν ότι επίτηδες πετάξαμε τα βαγγαλικά πάνω τους. «Τι λέτε ρε καραγκιόζητες, τώρα θα δείτε τι έχετε να πάθετε!» Αμέπως, αμέργων. Ο θείος Γιάννης και οι δικοί του ταμπουρώθηκαν στο μπαλκόνι πίσω από τις γλάστρες και ο θείος Τόδωρος τους τροφοδοτούσε με πυρομαχικά. Ο κύριος Γεράσιμος ταμπουρώθηκε στο δωμάτιό μου, άνοιξε το παράθυρο και άρχισε να ρίχνει στους απέναντι. Τα βεγγαλικά διέσχιζαν την απόσταση και έπεφταν στα διαμερίσματα. Ζιν, γκζούξ, μπαμ, ζιν, γκζούξ. Σωστή σύραξη. Ποιος να τους συγκρατήσει. Έριχναν οι απέναντι, έριχναν και οι δικοί μας, φώναζαν οι απέναντι, φώναζαν οι δικοί μας. Όλη η γειτονιά είχε βγει σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και πόρτες και παρακολουθούσε εμβρόντιτη τις πολεμικές επιχειρήσεις. «Η Δέσπο κάνει πόλεμο!» φώναξε ο θείος Θόδωρος ενθουσιασμένος όταν είδε τη θεία Δέσποινα να ετοιμάζεται να ρίξει ένα βαρελότο. Ήταν στα ψιλονιάτα το Μαρίνα, μου φαίνεται, του Κραμνάκη. Mm-hmm. Μάλιστα. Κραμνάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, ένας ομότεχνός σας είχε πει κάποτε ότι ο Έλληνας άμα περάσει τα 50 νομίζει ότι με ένα ουίσκι στο χέρι μπορεί να γίνει συγγραφέας, να αρχίσει να γράφει τη ζωή του. Χαριτολογώντας υποθέτω. Εγώ να ρωτήσω ευθέως, γιατί γράφει κάποιος? Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το έχω απαντήσει. Δεν ρωτώ τον κατάλληλο άνθρωπο, δηλαδή. Δεν το έχω απαντήσει. Και εγώ πολλές φορές έχω αναρωτηθεί. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, όλες έχουν μια αλήθεια, αλλά καμία δεν είναι αυτή που δεν είναι το ζητούμενο. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρει. Το τραγούδι όμως που έχω διαλέξει για τη συνέχεια είναι χαρακτηριστικό της εικόνας ενός συγγραφέα και του εργαστηρίου που έχει μέσα στο μυαλό του. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε. Σαφέστατος. Με αποκαλείς τεμπέλη και μου σπάς το ηθικό. Η καρδιά λεφτά δεν θέλει. Επ' αυτού. Ποιος νομίζετε, τι είναι ως εφεύρημα, πονηρό, σκοτεινό και δεν ξέρω τι άλλο, δεν μου έρθει το κανονικό το επίθετο, είναι η εργασία? Α, μην μπερδεύετε με αυτά τα ζητήματα, είναι μακριά από μένα. Έχω βρει και άλλο τραγούδι σχετικό. Θα σας απαντήσω τραγουδιστικά. Θέλετε να πείτε ότι είσαστε εκπεπιθήσεως τεμπέλης? Μπορείτε να μας μιλήσετε για την τεμπελιά? Τι εννοείται ακριβώς? Εκπεπιθήσεως το ξεκίνησα, τώρα έχει γίνει και εκφύσεως. Έγινε δεύτερη φύση σας? Πολύ το φοβάμαι. Πάντως για την εργασία δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Ποιος μας έχει πείσει όλους τους υπόλοιπους, τους μη πνευματικούς εργάτες? Αυτά πρέπει να ρωτήσετε κάποιον που να ξέρει αυτά τα ζητήματα. Τι μου προτείνετε, ποια ειδικότητα, σε ποια ειδικότητα να απευθυνθούμε? Έναν κοινωνιολόγο, έναν εργαζόμενο ίσως σε εργοστάσιο. Έτσι, πολύ ωραία. Που σημαίνει το εργαστήριο του, το εργαστήριο του δημιουργού είναι το κεφάλι του και αυτά που έχει μέσα. Ναι, ναι, είναι το μυαλό του, η σκέψη του. Δηλαδή ένας που γράφει, ναι, ακόμα και όταν κάνει βόλτα, ακόμα όταν κοιμάται, στην πραγματικότητα εργάζεται. Αχα, τότε απλώς δίνει μια ψευδή εντύπωση, μια λαθασμένη εντύπωση. Ότι τεμπελιάζει. Τεμπελιάζει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό μου φέρνει στο μυαλό το σχόλιο μιας πάλι ομοτέχνουσας. Δεν θα την εκθέσω δημόσια. Τέλος πάντων, η οποία είπε ότι η τεμπελιά ημών των δημιουργών, πέρα από οποιοδήποτε αστείο φυσικά, είναι δημιουργική. Συμφωνείτε μαζί της? Θα σας αποκαλύψω το όνομα έπειτα. Ναι, το πρόβλημα είναι αν αξίζει τον κόπο αυτή η δημιουργικότητα ή όχι. Ότι είναι δημιουργική, είναι δημιουργική. Είναι δημιουργική. Ποιος εκτιμάει αν είναι ή όχι εν τέλει? Ο χρόνος. Ο χρόνος. Τι θα απομείνει μες στον χρόνο μετά από όλα αυτά που κάνει. Που σημαίνει τι θα απομείνει στα κεφάλια των αναγνωστών, έτσι. Ναι. Υποθέτω. Ναι. Έτσι. Ναι. Πάντως ο δράστης του προηγούμενου ήταν νομίζω γνωστή, εννοείται, αλλά και συμπαθή σας, Μάρο Δούκα. Καλή η οποία... Ναι, εγώ ψιλοσκάω φυσικά όταν κοιτάω το ταβάνι χωρίς να σκέφτομαι τίποτα και λέω πράγματι γιατί δική μου η τεμπελιά να μην είναι τόσο δημιουργική. Αλλά τέλος πάντων, για να παρηγονηθούμε και να πειράξει λίγο τα ακουστικά ο Στέλιος, γιατί δεν ακούω την τύφλα μου. Κάτι γίνεται. Ελπίζω εσείς έξω, παρακαλώ. Και η Στεφανία. Και η Στεφανία προηγουμένως, κάνω έτσι. Βρε Στέλιο, δεν ακούω τίποτα. Τέλος πάντων, αν ακούν έξω, εμένα. Εάν ακούτε έξω, εμένα μου περισσεύει. Λοιπόν, κύριε Ρεμούντο, ένα απόσπασμα της δημιουργικής σας τεμπελιάς. Να έχουμε άλλο λίγο, παρακαλούμε πολύ. Η Αμαλία ήθελε να ασχοληθεί με τα μαλλιά μου. Ούτε να το συζητάς, της το ξέκοψα. Καλά, δεν θα σε κουρέψω. Θα σου βάλω μόνο λίγο τζέλ και θα σε χτενίσω. Αποκλείεται. Μην κάνεις ένα κακομαθημένο παιδί, Αλέξη. Άφησε την να σου χτενίσει τα μαλλιά. Λίγο τζέλ θα σου βάλει. Θες δηλαδή να βάλει τα κλάματα και να μας πάσει τα νεύρα, μου είπε ο θείος Αντώνης. Τι να έκανα, αφέθηκα στη μοίρα μου. Πήγαμε στο δωμάτιό μου, με έβαλε στην περιστρεφόμενη ανατομική καρέκλα του γραφείου και άρχισε να παίζει με τα μαλλιά μου. Ψαλίδι πάντως δεν είχε μαζί της. Οπότε ήμουν ήσυχος και ασχολήθηκα με το ζήτημα του βάτραχου που είχε μείνει μόνο στο σύμπαν. Να έφτιαχνα μια πεντάμορφη και να τον φιλούσε και να τον ξανακάνει πριγκυπόπουλο ή όχι. Και αυτή η πεντάμορφη πώς θα ήταν? Δεν είχα γνωρίσει πολλές πεντάμορφες στη ζωή μου. Για την ακρίβεια, μόνο μία είχα γνωρίσει, τη δασκάλα μας, την κυρία Πέγκη. Αλλά η πιθανότητα να φιλήσει βάτραχο κυρία Πέγκη, μηδαμινή. Γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα και πριν, η δασκάλα μας είναι πολύ ευαίσθητη, πολύ μιμουάπτο, έτοιμος, μου είπε η Αμαλία και με απέσπασε από τις σκέψεις μου. Κοίταξα στον καθρέφτη και έμεινα στήλη άλατος. Με είχε κάνει σαν Ινδιάνο. Τα μαλλιά μου είχαν γίνει καρφιά. Πήγα στο μπάνιο να λουστώ, αλλά με τρόμο ανακάλυψα ότι μου είχε βάλει ένα τζέλ δικής της εμπνεύσεως ανακατεμένο με βενζινόκολλα. Τα μαλλιά μου είχαν κολλήσει και δεν υπήρχε άλλη λύση παρά να κουρευτώ γουλί και να περιμένω να ξαναφουντώσουν κανονικά. να κατακτήσει του κόσμου τις χαρές. Διάσημο Κομωτριάκι. Το Θανάση Παπακοσταντίνου είναι υποθέσεις, έτσι. Και αυτή που το ρωτάει. Τώρα... Να υποθέσω ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν, εμείς που ξέρουμε και όπως ξέρετε καλοί μου ακροατές, εμείς τα ξέρουμε όλα και φέραμε έναν αδέη κύριο εδώ πέρα να μας πει πέντε πράγματα για το βιβλίο του. Εδώ θα δράξω την ευκαιρία να πω το εξής. Για πολλωστή φορά, όχι για πολλωστή, αλλά τέλος πάντων όχι για πρώτη σίγουρα, διαπιστώνω ότι οι συγγραφείς μιλάνε μόνο μέσα από τα βιβλία τους. Μην τους πεις πρώτον τίποτε προσωπικό, δεύτερον, μην τους πεις να σου πούνε άλλα των άλλων. Τα έχουν καταθέσει τα βιβλία τους. Ένα μυστήριο πράγμα. Αδέρφια, έχω ένα εξαιρετικό κομμάτι να σας διαβάσω. Τι σας είπα, έχει να διαβάσει ένα εξαιρετικό κομμάτι. Λοιπόν, κύριε Ρεμούνδο. Διαβάστε το μας, μην μας λυπηθείτε. Είμαστε εδώ, όλο υπομονή, να δούμε τις γκάφες του κυρίου. Από στόμα σε στόμα διαδόθηκε ότι είχαμε ένα σπουδαίο σιδηροδρομικό δίκτυο και άρχισαν να μας επισκέπτονται διάφοροι. Στην αρχή, αυτοί οι διάφοροι ήταν φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Ύστερα όμως άρχισαν να έρχονται και άγνωστοι για να δουν από κοντά αυτό το θαύμα της Αμερικής. Και δεν ήθελαν μόνο να το δουν, ήθελαν να το δουν και να δουλεύει. Και ολημερείς έτρεχαν τα τρένα στο σπίτι μας. Πήγαιναν από δωμάτιο σε δωμάτιο, πήγαιναν σφυρίζοντας το διπλανό διαμέρισμα και επέστρεφαν. Όλοι είχαν γίνει λίγο παιδιά, ενώ το σπίτι είχε γεμίσει επιφωνήματα, σφυρίγματα και εκτροχιασμούς, γιατί όλο και κάποιος έτρεχε αντικανονικά. Ο κύριος Λαζαράνης πρότεινε στον μπαμπά να βάλει εισιτήριο. «Άσε με, μωρέ, Απόστολε, έτσι που έχω μπλέξει». Η πολυκατοικία μας είχε γίνει διάσημη σε όλη την περιοχή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, όποιος είχε κάτι σε τρένο ερχόταν και το προσάρμοζε ώστε να πιάσει τόπο. Ξύλωνε ένα κομμάτι από τις γραμμές, προσάρμοζε ένα καινούριο, έβαζε το δικό του σειρμό, έφτιαχνε και ένα σταθμό, του έδινε και όνομα. Είχαμε το πιο πυκνό και εντυπωσιακό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα με τα πιο σπάνια ονόματα σταθμών. Είχαμε τρένα επιβατικά, τρένα εμπορικά, τρένα γρήγορα και τρένα αργά. Είχαμε και πειρατικά τρένα. Στο τέλος δεν μέναμε στο σπίτι μας. Η γιαγιά δεν άντεξε, πήρε το αεροπλάνο και πήγε να βρει τον παππού στις Βρυξέλλες. Ο μπαμπάς κοιμόταν στο ιατρείο. Η μαμά και εγώ είχαμε μετακομίσει κάτω στους Λαζαράνιδες και με είχαν ταράξει στις φροντίδες, στα Χάδια και στις Λιχουδιές, γιατί όπως είπα και πριν δεν είχαν παιδιά και με αντιμετώπιζαν σαν παιδί τους. Λίγη υπομονή, έλεγε κάθε τόσο ο θείος Θόδωρος, λίγη υπομονή και ο εφιάλτης θα τελειώσει. Μ' άφησες μόνο ο διάλος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμάει πας είχα λιανίσει και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μη χάσουνε. Όπου να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα και να μπορώ κοίταρε πως τα κατάφερα για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις. Στα αντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις και πλάκες επίσης γινήκαν στην αναπαράσταση που μου τη βαράει και αρχίζω κι εγώ την παράσταση. Τους δείχνω να φέτες κόβω από το σαλαμάκι και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Που λες τους τι δίνει να θέλουνε να με λιντζάρουνε και για μια πλάκα την κεφαλή να μου πάρουνε. Κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν, προφυλακιστέω με βγάζουν και μέσα με χώνουν. Και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τρελοί και γιατροί μες στο δαφνίμα που φεύγουνε. Και περιμένω μωρό μου να έρθεις να τους πεις πως είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι και ζεις. Μάλιστα, κύριος Βασίλης Νικολαίδης, παλιός γνώριμος κύριε Ρεμούντο, το ξέρετε να υποθέσω. Ναι, ναι, ναι, ακουστά. Ακουστά, ακουστά. Έχει ένα ιδιότυπο χιούμορ, η αλήθεια είναι, στην... υποφαινομένη, πολύ ευχάριστο. Και θα ήθελα να σχολιάσω ότι τα βιβλία σας, που οπωσδήποτε, εντάξει, έχουμε διαβάσει κι άλλο, μην νομίζετε, έτσι δεν σας φέρουμε εδώ πέρα, έτσι, έχουμε γνώση. Α, εσείς είσαστε. Ναι, εγώ είμαι η αναγνώστρια. Απλά άλλαζε έτσι, μεταφιεζόμουν με έναν τρόπο για να χαρείτε. Είμαι η αναγνώστριά σας. Λοιπόν, είναι δεδομένο, για μένα τουλάχιστον, έτσι, εύχομαι και για άλλους αναγνώστες, αν αυτός είναι και ο στόχος μας, ο δικός σας δηλαδή, ότι έχουν ένα, σαφώς είναι διάτρητα χιούμορ, αν είναι σωστό, ή τέλος πάντων είναι γεμάτα, γεμάτα. Είναι, αστείζεστε συνέχεια μέσα στα γραπτά σας. Φυσικά έχω μια μικρή ένσταση που θα ήθελα να εκφράσω. Πιστεύετε ότι τα παιδιά αυτής ηλικίας τα οποία απευθύνεται έχουν αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα? Το καλό που τους θέλουν να τα αναπτύξουν, γιατί εγώ δεν αλλάζω. Θα τους επιβληθείτε, που σημαίνει, ναι. Εγώ λέει αυτό είμαι και άμα θέλετε με καταλαβαίνετε. Αλλιώς περιμένετε λίγο ακόμα. Όπως και να έχει, εγώ επειδή ήμουν ένα μεγάλο παιδί όταν ξεκίνησα να διαβάσω τα βιβλία σας, είχα αυτή τη δεξιότητα και το μου άρεσε. Σε εσάς, στη δικιά σας τη ζωή, τέλος πάντων. Τι ρόλο παίζει το αστείο? Για μένα είναι μηχανισμός άμυνας. Ξεκάθαρα, είναι μηχανισμός άμυνας. Όταν βρίσκομαι στο λεωφορείο πατικωμένος στα σαρδέλα μαζί με τους άλλους, βγάζω ανέκδοτα. Πιτωμένος που λέμε, ναι, κι εμείς εδώ στο Σαντορίνη. Βγάζω ανέκδοτα. Από μέσα σας, πιστεύω δεν τα λέτε στο διπλανό. Δυστυχώς οπότε τα έχω γιατί πει. Γιατί τρέχοντας διπλά είναι λίγο βλοσίροι. Ναι. Δυστυχώς όσες φορές τα έχω πει. Μία μελανιά που είχα δει. Ήταν από αυτή την περίπτωση να υποθέσω. Δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αλλά δεν σας αγκάλιασαν κιόλας. Δεν το βάζω κάτω. Δεν το βάζω κάτω. Δεν το βάζω κάτω. Μπορείς να σας πω ένα τελευταίο? Όχι, θα έλεγα. Όχι, αν θέλετε, παρακαλώ. Όχι, εν πάση περιπτώσει. Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Όχι, όχι. Στέλνει, έχουμε κουβέρτες. Έχουμε κανένα σώμα να αγκαλιάσουμε? Ελάτε παρακαλώ, μην δω, είστε φιλοξενούμενος ούτως ή άλλως. Μπορείτε να μας κακομετακυριστείτε σε εισαγωγικά πάντα όσο θέλετε. Ναι, τι είπατε λοιπόν για το αστείο στη ζωή μας, τι κάνει το αστείο στη ζωή σας? Είναι ένας μηχανισμός άμυνας για να με προστατεύσει και κατά συνέπεια να προστατεύσει και όλους τους άλλους, να μην πέσουμε σε καμία λακκούβα. Ah. Βήρα και δεν πέσαμε στη Ρεκούβα, κύριε Ρεμόνδο. Πώς τελειώνουν όλα αυτά? Το βιβλίο τελειώνει με ένα γάμο, με μια μεγάλη γιορτή σαν τον Αστερίξ. Έχει happy end δηλαδή. Τώρα για την εκπομπή αυτή καθ' αυτή έλεγα να τελειώσουμε με μια άρια. Να βάλουμε Καρούζο. Πολύ το φοβόμουν. Είμαι η Χριστίνα Φραγκάκου. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας το Γιάννη Ρεμούνδο με το καινούριο του παιδικό βιβλίο «Ο θείος μου, ο Κατσικοπόδαρος» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Ήμασταν όλοι μαζί στον 104,9 το Melody. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Μία εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ.